بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما سورة احزاب کے خطابات سو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا اور سو مومنان تا اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانے دو مختلف قسموں کے کاغ مقام دا ادب او دا احترام ناولی بیان کرو بیا دویم مقام دا غد جہاد او دا مجاہدیو بیا دریم مقام دا غد معاشریو کل ازواج متطہرات سرا دا غد جون حالی بیان کرو سلورم بیا دا غد مقام رد رسومات باطلو کی چد جاہلیت اور رسمنا باطل اگر سنگ رد کریو پخپل جون کے تاری و مثال بیان کو واقعہ حضرت زید سرا دین ارست و ممنان تختابات تیچے دا اللہ شکر ادا کے ددی پیغمبر قدر و عزت کے دکڑیر لوے کار کئی تو بکار دائی چے وصر معاونتو کے تاسو چے دا دنیا نار قسم دا باطل صفائی کئی کا شرکی کا بدتی کا رسم رواجی دا ڈیر مشکل کار دے پکار دے چتا سو اوسر تعاون کے جسم رستہ سن کی گی چدا کار دے دن آسان شی دا ترغیب دے مومنان تا او مطلب تے نہ دے دن خدمت او دے نعمت شکریہ ادا کول او بیا چ اللہ دی لس بدلے اور کی داغی بیانوں کی تاسو دا کوشش اور محنت کرے نو اللہ بتا سلا دیر لے اجر در کی خپل طرف نہ ایمان والو اللہ ذکر کرے ذکر دیر ذکرن کثیرن دا مانا او چا ذکر چ سنت طریقہ باندھی نا ذکر کثیر دے سنت طریقہ ذکر دغی کے نبی علیہ السلام ہر وقت سر خود لے دے کنا دی وقت کی دا سے ذکر کرے دی وقت کی دا سے دعا آئے او چاہا دعا گانی یادی انسان تا پلخ پل وقت کی وائی ندا ذکر کثیر دے ذکر جو سنت سر برابر دے وسبحو بکرتا واسیلا دا اللہ پاکی بیان رے پس ہر وقت ما ذکر کی ہر وقت کی یا دا دو وقتونا دیر دا اجابت او دا قبول دی چی بکرتا و ماسویلا سحرا و مازیگر کل جی تاسو دا سی کوینو اللہ رب العزت با تاسو لسعی وزدر کئی فدی دنیا کی اگورا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته اللہ غزات تے جب تاسو باندی صلات وائیم دے مخ کی ذکر کرو دو مومنانو پیغمبر بانی چی صلات ہوئی نا برستو ذکر کی و مخ کی دے ذکر کرو چی ہو اللذی یصلی علیکم و ملائکتو اللہ او داغ ملائکو اے مومنانو پتا سبانی صلات وائی سنگا صلات وائی یصلی علیکم صلات وائی پتا سبانی حسن بصری رحمت اللہ علیہ چمرات دو صلات نہ رحمت تے یصلی علیکم اللہ رحمت نازلی پتا سبان دی سارے تے یصلی و صلات. سعید بن جبیر ہوئی یصلی علیکم مغفرت یعنی یغفر لکم گناہوں نے اللہ معاف کی دادا اللہ صلات تے پتا سو. ابو العالی ہوئی سناؤہ اللہ استا اسی بتن کی قرآن کی دادا اللہ صلات تے کنا مخیل صفتن نوکڑی چین المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانت دادا صفتن چین کڑی دادا اللہ جی کنا یصلی علیکم صفتن ہم کی پخب القرآن کے. سفیان سوری ہوئی کرامتہ یصلی علیکم اللہ استاس عزت کی تاسل رخل طرف نہ کرامت در کی. یصلی علیکم ابو عبیدوی کہ برکاتہ اللہ جی تاسل برکت در کی پدی دنیا کی نے یصلی علیکم در صلات تے کنا. و ملائکتہ دا اللہ ملائک صلات ہوئی پتا سبان داغی نمرات دعا دا استغفار مومنان دا پارا اور اغبا صورت حامی مومن کے رش وہ میت کے بیا کہ ملائک سنگ پو مومنان بان صلات ہوئی لیخرجکم من الظلمات الى النور چل او باسی تاسو لرا دا دیرو تیرونا دا مشکلاتو دا دنیا نا دغ سے داغے کفر و شرک و جہلنا الى النور رنا دی ایمان تا. وکان بالمؤمنین رحیما او یقیناً چ اللہ پا مؤمنان باندے دیر مہربان دے. دیکھو دنیا اجر سے چیز کرے کو چکل مؤمنان خپل کار کئی خپل ڈیوٹی کئی اللہ رب العزت باغی لدا سکے دا قیامت حل تحیتهم یوم یلقونہ سلام تحفید اللہ دا طرفنا دی مومنان اللہ پاغرت باندی چی ملاقات کی دا غسلان سلام بی اللہ طرفنا بدی باندی سلامی کنا. اب سورت یاسین کی راشی بیا تحیہ دے دا آخرت مقام دغسی دمر پوہ کیوں چمل ایک راضی نو ورتوی چمتا سلام راؤ دا اللہ طرف نہ قبولی کا. وعد لهم اجرا کریما او تیار کھڑے دے دی لارا جرے عزت من دا خطاب مومنان تا چگورے وقت ضائع کوئے ما چو وقت نہ ضائع نشی ذکر کوئے دا اللہ تسبیح وائے اس پیغمبر تا خطاب کی او دا اوصاف ذکر کی صفتنا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے پیغمبر پاک منگ لے گلے تا دنیا تا شاہد شاہدا ابن جوزوی بالتوحید تو دنیا کے خلق تا توحید بیانے دید پا عمر لے گلے شاہدن بالقرآن جت خلق تاز اللہ کتاب بیان کی و مبشرا و نذیرا دے مطلب ذکر کو چل خوشخبری ورکول کہ مومنان دی پا جنت سر اوسو کی رول تو جہنم نہ و داعیا الی اللہ باذنہ اوت اللہ طرف نہ یو داعی دعوت ورکو ان کے مخلوق لا اللہ تا باذنہ داغ پہ حکم سر باذنہ کی دا مطلب کہ حدیث کرا اغلیو نبی علیہ السلام ویلیو چے یو مالک دے چغزے تیار کرے دے تو عام تیار کرے دے اوستاز اولی کو خلق بسی چی خلق راولا تو عام تیار دے چی اخری چاہ کل لڑو خلق لے دعوت اور کونو چاہ قبول کنو رال وسرنو اگر تو عام اخوڑو نمالک تینا رضا شو اصوب داسیو چاہی انکارو کو بس انکار ہے کچھ منگ تے دو وقت ندی وی لو کاڈیا نظر لے گلے منگتا سر نزو نہ بس اگی راہ لو تو عام یہ نہ ہوڑو نہ مالک تین خپشو دے یو مثال بیان کرو نہ آگی وی دا سنگ مثال لے منگ پہ پوک کرنا نبی علیہ السلام اللہ مالک دے جنت یہ دسترخوان دے تیار کرے دے اوزیرا لے گلے ماں چی خلق اللہ دعوت ورکان چر سو کوئی چیرا تو دگا سے دان نہ راگلے کن مالک د طویل دی نو تو آئے چی بے ازنی ہی اغویل دی زد اخپل زان نہ نیم راگلے دا بے ازنی ہی دا دید پار دل تلی کے خود خوا چل اللہ رب العزت وی دعوت ہوا ہے چی گورے اغا تاست دعوت در کی زی خواستا دے ما اغی اجازت کرے داعی دے بلن کے دے اللہ تا داغ پا حکم وصرا جم منیرا او دا پیغمبر چی دے نو دا پا دنیا کیو چراغ دے رنا کو ان کے ور سراجن یہ ہوئے سراج ڈیوی تا ہوئی چی بلی گی گورا شمس یہ انوی چی نور دے سپوگ میں انوی چی قمر دے سر دینا چی انسان تا خدا سی دنا دیر بہتر افکاری چی پیغمبر نسبت کرو صفت بے کرو چی دا انور دے دا سپوگ میں دا نو ڈیو سی ندی کی بل مطلب دے نور کا دیر دیا ترو خانا دے خودی پریوزی کنا دغس سپوگ میں ہم کٹیر رو خانا دے خدا کمی گی کمی گی دغس کل دا دوارا تندرونی سی بلدار چی دیتا سوک رسے دینی جی چی رانا تین را واقلی نور تا بسوک رسے سپوگ میں تا بسوک رسے اور ڈیوستا خواہ کے پرتا دا چی کم وقت تا ضرورتی کنا کم وقت تا ضرورتی نو بستا تی نارا غستیشی کنا آسان دا پر آغستو کے رنا تے ناغستے شی فلکار پہ کولے شی او بلدارے چی کمی گی نا کدی ڈیوی نا تا ارس مرا نور ڈیوی بلے نو دیکھے کمی نا رازی او سراج سرے منیر ولی ہوئی ڈیو خواسی ڈیوی کنا رنا کئی نو منیرانی اے ولی ہوئی منیرانی اے زکا ہوئی چی یو روایت کی راضی چی او دری سیزون دی چی بندہ ٹپوی بندہ ٹپ کی وہاں پہ اوبو کی حرصدی یو غلامن بطیون یو اغا خدمتگار دے چی تیولی گی چی ذر رازا او اغا ناس تیلتا بگنٹو گنٹو ندا سڑے ٹپوی کنا نسڑی نا وہاں اوبو کی چی دا دے ولی ذر نراز غلامن بطیون او بل اگر دسترخوان دے چتش دسترخوان غلول دے ہوئی کین ہے کہ نراضی کین ہے کین ہے ڈوڑے راضی اڈوڑے نراضی ندا سڑے کمزوری کی کنا انتظار انتظار باندے او بل اگر ڈیوالا چتی بلائی اگر پت پت کئی پت پت کئی نبلی گی ندل تے منیر انزکا ہوئے چی دا غڑی ونن چی پت پت کئی دا بالکل ہر وقت کی بل دا روخان دا وبشر المومنین خوشخبری ورکا مومنان تا بین لهم من اللہ فضلا کبیرا چی بے شکا دا دید پار دا اللہ طرف نا فضل دا دیر لوئے تم دا دید پار را لے گلے کنا مبشرن معنی اکڑا چدا زیر چال ورکی مبشر المومنین او دا زیر دا سشی ورکی بین لهم من اللہ فضلا کبیرا. کل قرآن اسی اجمالا ذکر کی کل او سر تفصیل کی ندری والا ذکر کی چ مبشر سوک دیں او مبشر سوک دیں او مبشر بھی سشے ندری والا ذکر کو چ مبشر پیغمبر دیں او مبشر مومنان دی او مبشر بھی بین لهم من اللہ فضلا کبیرا ددی زیر والا ورکی چ فضل دا اللہ ڈیر لے دیں. وہ رسن کی پاول دو صورت کی ویلو چے پیغمبر تو کافران عمر گرتیا ان کی دی ہوتا تو مشوری کی جرگی کی چیر دا سے پو رموس رموس باندی پوکو او زان سر عمر گری کو ملتے عمر توی چی لا تفیل کافران نافقین مدل تو تبیا ہوئی ولا تفیل کافرین والمنافقین ودع عزاهم خبروں نہ منی د کافرانو د منافقانو ودع عزاهم او ددی ضرر چتا تے رسی نفری ہے گا تیری ہے گا دیکھ بڑی تکلیف نہ رسی تا تا ودع بس پالے اس پارا کہ خدا نے بدل واخلے وتوکل علی اللہ اللہ باندے اعتماد کوا وکفا باللہ وکیلا او اللہ دار خبری زی موارده دا بیا خطاب دی مومنانو تا گورا کل خطاب مومنانو تا کل پیغمبر تا دا سی یو بالپسی راوڑی او دا دا دی مخ کی واقعہ سر تعلق ساتی دا حضرت زیدو چکل آغا زینب جدا کلا آغا دا نبی علیہ السلام پا نکاح کی راغلا نہ داد یو سوال پیدا شو چدا سے زنانئی چدی یو نہ جداشی نہ بل پہ ال نکاح کولشی چمین کی وہ کہ وقفی کا نا صدری میاشت کا نا اگورا رے کہ وقف نوا خوش سنگا زید والا طلاق ورکر نہ فوراً نبی علیہ السلام سر نکاح شو نہ دا سورۃ البقرہ کی تیرشی اوچے یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء غدری مودی چی پکی وی ندی کی داغی خبر وضاحت کی چنا کنا دا خو باغه زنانو کی واچ قران ویلو غیر مدخول بها چی بدا سے وقت کی طلاق ورکڑی چی لدل قتل نہیں شوی نو بس داری دا پارا مدہ نشتا عدت نشتا اگر سر فوراً بل سر نکاح کولش پتہ لگی دا چی حضرت زیدو دا زینب سر اڈنیز دیشو نو دا سے حال خواہ یا ایو اللذین آمنوا ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات کل چی تاسو نکاحو کہ دا مؤمنانو سر زنانو سرا سمت ولقتموهن وبی ادیل طلاق ورکے من قبل ان تمسوهن مخ کی مخ کی چستا سمین کے اس ملاقات نشو فما لکم علیہن من عدت نشتے استاسو دپار پدی باندے عدت ددی عدت نہیں کرنا تا تدونا چتاسو شمار ہے غیر کرنا در نبی علیہ السلام دکھو اگر سوال ہوگا شبہ دفع کرا چی زینب داغا زنانو نوا چی غیر مدخول بہا داغی طلاق و نرست و عدت نشتا ہوں دا حکم کنا فمتیوہن جوڑا جامور کرے دیلا و سرحون سراحا جمیلا او پریک دے دیل را پری خود الخیستان دا بیا خطاب دی پیغمبر پاک تا او دیدے کہ او تا قانون ذکر کی ایو محرماتی ایو محللاتی محرمات فاغو چی سورہ نساء کی ذکر شیو کن حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و خالاتکم اگر مومنان تیویلیو چی دا حرام دی بتاسو دلتا پیغمبر توی چی تا باندی مونگا سمر حلالی کری دی چی تا غیسر نکاح کولشی نسلور قسم و تخی قسمونے جوڑ کری دی دے زکا جوڑ کری دی کچھر تو ارادہ دا نورو کئی تو چی دی سلور قسمونو نبار نی من نشتا پچھ دی کی دن ندن نی نگور یو قسم اغدی چی غیتا ممہورات توی ممہورات چی نبی علیہ السلام بولا مہر ورکاو دویم قسم دے غیتا فتیات وی وینزی وطوی مملوکات وینزی دریم قسم دی مہاجرات چی نبی علیہ السلام سره ہجرت کرو دمکی معظمی نمدینی تتلی وی سلورم ارغا زنانہ دا چراشی و نبی علیہ السلام تووی دا سبرات لی چی ما اخپل زانتا تو بخلی وی دیتا موہوبات ہوئی موہوبہ چما خپل زان تا تبخل ہے دا سلور قسم دی بس دیکھی کتو چرتا نور ارادہ لری نو یا بدغا ممہوراتی چما ہر ولور کے یا بدغا وینزی ما ملکت ایمان او یا بدغا مہاجراتی چی ہجرت کری او یا باغی چتا تراشی او یما تا تخفل زان بخل لسلور قسم او تخینو ادی سلور قسم نا آپ لتا تا اجازت نشتا اغبا کمی چی دی سلور نا پلی اغلکا پمکا کی او زنان دا او حجرت نده کلی ناستا دا پار نده جایز کنا خو محاجر نشوا یا زنانہ دا خو یہودیہ و عیسائیہ دا نستا دا پارنا دا جائے دا دا تینا بار شکا نخوا یا ایوہ النبیو انا حللنا لکا اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم منگا حلال او جائز کرستا دا پارا زواجک اللہ تی بی بیانستا ہوا آتے تا اجورہن چتا دیتا مہرون ورکڑی داول قسم شی اجور مہر توی چی مہر والا ورکڑی شی ناری تسوی ممہورہ ممہورہ مہر والا ورکڑی شی وکن وما ملکت یمینکا دویم قسم اغوینزی دی چستا پلاس کرا شی تی مالک شی مما افا اللہ علیکا داغ دی چی اللہ پتا باندے انعام کرے دے احسان کرے دے دا دو قسم شو دیکھے خصو حد نشتا دے ارسم رچی دریم و بنات عمکا و بنات عماتکا او غلونا دا ترستا او لونا دا ترورانو پپوگانوستا چیغیتا دا قریش و زنانویلی شی نساء قریش او بنات خالی کا او بنات خالاتی کا لونا دا ماماستا او لونا دا ماسیگانستا چغیت زنان دا بنو زہرہ ویلی شی نبی علیہ السلام ماما خیلی چی کمو بنو زہرہ دا حدرین قسم شو اللہ تی حغا حاجر نما کا چری ہجرت کرے تا سرا سب تابیدارے کی ماں کا سب تابیدارے کی ہجرت کرے دادری قسم شو ومرأت مؤمنتا او کا ہر قسم زنانی مسلمانا مومنا ان وحبت نفسها للنبی چیغ بخیخ پلزان پیغمبرتا ان وحبت نفسها دا بخل بسنگی دا بخل بداسی چیزی کے بنا مہری نہ پکی تو مہر مقرر تھی آئی دہیش بنی پکی بس صرف بخن بھائی دا صرف دا پیغمبر پورے خاص خبر ادا داغن علاوہ قبول سو کیو چرتے ہو زنانا و توی چماتا تو دان بخلے دے ندا سے بنی اگے کے باقاعدہ مہاری اگے کے باقاعدہ نکاحی اگے کے با ٹول شرطو نہیں گواہان بھائی پکی خود نبی علیہ السلام پدی کی اس نشتر ہے ان وحبت نفس حال النبی ان اراد النبی ہو کچرے پیغمبر ارادہ لری دخواخی خبر بغبان لیس لازم ندی دا دے اختیار خبر خدا غی ارادی ان یستن کہا چواخ لی دی لرا پنکا سرا خالصتا لکا دا حکم خالصتا دا پارا دے من دون المؤمنین بغیر دا نور مؤمنان و مسلمانانونا اگی حکم زان دے چاہی کہ دغه شرطو ندی مہر بوموی گواہان بوموی ایجاب قبول بوموی اگی حبا کے ادھے کے دیر فرق قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم اللہ امونگا قویگو پار سوچ مونگ لازم کری دی پا خلق باندے پا حق دبی بیانو دے دیکی اگا سے لازم کری مہر لازم کری دی چلے بخام خائی گواہان لازم کری چلے بھائی ایجاب و قبول سمرچ شرطن دن آگے تشار وما ملکت ایمانم پا حق داغوین زکی چمالی کانشوی لازم دی تغیر پارم مہرشتا کنا ہم دورا چی اندازے پا قرآن کی نشتا دورا ویلی چی ما مہر لازم کھڑے دے خولے ندی چی سو روپے دی ناغبیا حدیث کرا گلی چی لا مہر اقل من عشرت دراہما حدیث دا بے حقی کرا گلی چی دا لس روپو نبکم نی ناغ زمانی لس یادی نا دا توت پانی نیا دی ناغ زمانی لس روپے چی اغب نسپینو زرطو لبوا دی نبکم نی خواب دے بیا پا حدیث کے اندازہ کھولے ہو اگر چی نور امامان نمانی امام شافعی و نور اگی ہوئی بس دا دیکھ دا شریعت اندازہ نشتا دا خو دوتن جوڑ دے دا دوتن جوڑ دے چی پار سبان گرا سنگ جی بازار کے سودا کئی ہو دوارا پا سر رضا شو ندغا سی دام دا اگر بالکل نکار دا دن نیستے دے ذکر غوی دا دینا دا خدا چی سڑے گوٹ کی کینی او ذکر کئی منگوی تکوا کنا امی سر کی کینی دا خو پیغمبروی زما سنت تی تی سنگ دا دین نو باسی دا خو کل وجوب تو رسی ایندت توقان کتابو نلکی کنا چی کل دیو سڑی دا پارا وادکو الواجب شی ایندت توقان اتو اے دا با بدین نفل خدی نہ بالکل وہی چیز کی شرعی مقدار نشتا دوتن جوڑ دے چپ سب اندر آ نہ جوڑ سو لے دا ہو اندازہ دا پیغمبر ہوئی دل سن با کم نہیں ہو سیوا ارسم رچی قرآن سور زور لگو لے دے چین تب تب بے ہم والے کم سورہ نساء کی تیرشیو کا نا واتو ہن اجور ہن ور کہہ دیجا واتن سدوکات ہن نہلا سمرا یا تن ری پے گی لکھے لے کو نالے کا حرج دادمرا کام میں زک بیان کو اللہ رب العزت ہوئی لکھے لے کو نالے کا حرج چے پیغمبر تباندی پو دی دن رسول کی تکلیف رانشی دیر ہٹ کار تا تے کا نمختا دن رسول خدا بتا اللہ رسول شی جتا دا مسئلی آسانی کنا لکے لئے کون آلے کا حرج تمام چرا نشی پتا باندی تکلیف پا تبلیغ دا دین کی وکان اللہ غفور الرحیم یقینا چی اللہ بخشش کون کدے مہربان نور آسان تیاوہ تکی اگر دعوی چی نبی علیہ السلام بی بیان دیری وی کنخا چی اگر وفات کی دنو دان نهوی عائشہ حفصہ زینب ام سلمہ صفیہ جویریہ میمونہ ام حبیبہ سودا دانا حبیبیان ہے چاہو فات کے دا پدے ٹولو کے تقسیم کا نہ پاگ باندھے زکدا خدا ہر یوی دائی رسوچ نبی علیہ السلام منکرا ما سر ڈیر وقت تیر کی پیغمبرو کا نا عظیم الشان ناغی بدا ہے رسنو نہ تقسیم کرے ہو پذان باندھے جب دورہ وقت دی کرا دورہ دی کرا دورہ دی کرا ادگا سے قسم و توئی پہ کتابوں کی قسم شپے اور رضی تقسیمول چداری پہ یو بل سر شر خفکان دان راضی لیکن دا پیغمبر دا پاردیزے کی ہوئی کہ لازم نو دا وخوا اگر تو اختیار ہو چلا والے اختیار ور کرو چستا خواہ دا بستا بانے سے لازم ندی واجب ندی او سرد آگے نا کہ لازم پنو واجب پنو اگر بخو پورا خیال ساتو پورا دا ہر یوی حق بے پورا ادا کرو خدا لازم کری پیولی نو زکا چپچا باندھ لازمی کرنا لکا عام مومنان چی دی تو سمر تکلیفی بولے کہ لگن سے باقی سو پرخ را ولی نو اگی ہوئی چور زموں پہ حق دے دے چی دے نو تاخو اللہ زموں حق پدو واجب کرے لازم کرے گا نہ رنگ گئی نو بیا پریشان ہی نہ رضا کول گرانی اور نبی علیہ السلام تیوی چی پتا لازم ندی نو اگی چرے دا سے نشویلے پیغمبر پاک تا چی زمون حق بخیال ساتی ولی اگی پوی چی سے لازم پی ندی بس زمون گا پی سزور نشتا دے فخی دا او چی سرد آگی نا خیال ساتا ناگی بخام خار داوی چی گورا لازم پی ندی مجبور ندی او بیام دے زمون دمرا خیال ساتی نسنگ باگی نرزا کی دی ہاں دا خبر دل تکی پا دی طریقہ باندے یہودیاں نو ویلیو چی دا سنگا پیغمبر دیتے ہو تش دا خزو محبت او شواق دیر دے گورا دورا و دو نیکلی ظالمانو کنا اگی بار اعتراض کو پیغمبر باندی کنا نو دے پکڑے ہو چی سلور ناو پینز ناو سر اتلسو پور رسی دلیوی کو یہود سا خبرو چی احادیثو نسو معلومی گی حدیث ندا معلومی گی کہ نبی علیہ السلام اللہ دا سلور و ذر و طاقت ور کرے ہو نہ سدی اور تلس سدی او کچر دا نبی علیہ السلام دغا خواہش ہوئے نبیا بے ٹولی بی بیانی پیغلی وے او یو عائشہ با کے پیغلی ونوری ٹولی کنڈی وے دا سنگ دا دنیا سر محبت ہو خدا ظالمانو کنے تیرا زنو بے کولنو ترجی من تشاو من ہن اے پیغمبرا ترستو کولی شیغا سوک چستا فخید دی من ہن دینا ٹھیک دا کتاولا تقسیم کرے دے خستا فخد کتا دا سوکی چیغا یو دا خپل وقت نرستو کی اگا دا خپل نمبر نلری کی نلری کولی شی و تقوی الیک من تشاو او ترانیز دے کولی شیزان تاغا سوک چستاخو خیی بالفرض کتا چر تیو پا کدا سکڑی چی دخپل نمبر دنے لرکڑی او بیا دے ارادی نو بیام راوستے شے تا کله کله نبی علیہ السلام پکې داسې خفه شو کنه. یو پکې ماریا و کنه داغې نه خفه شو نو بس داغې نمبر یې تینا لر کړی و. اللہ رب العزت ستا خوښه ده که بیا د اراده نو تا ته پکې څه پابندي نشته. دا وایي ومن بتغیت ممن عزلت او هغه څوک چې ته بیا کوشش کې طلب کې دا هغه چا عزلتا چې تا معزوله کړې ده یو ځل او د هغې نمبر دې پکې ساقط کړی دی چې دې نمبر نشته هغې ته معزوله وایي که نه معزوله کړې ده او بیا دې اراده وشوه چې دې بیا په نمبر کې راولم نه فلا جناح علیک تا باندې هیڅ ګناه نشته. ولی ذالک دا حکم چې ما تا ته وکړو چې په دا باندې څه لزوم نشته تا باندې څه وجوب نشته ستا اختیار دی دا ولې مې داسې وکړل ځکه ادنا ان تقر اعینهن دا ډېره نږدې ده چې یخې به سترګې د دي ستا په دې عدل او په انصاف باندې ځکه دې ته پته چې زموږ خو پسې زور نشته خو دا هغه اختیار دی او چې سره د هغې نه هغه دوره خیال ساتي باقاعده نو ان تقر اعینهن دا د هغې د رضا دپاره د یخوالي سترګو دپاره ډېره قریبه خبره ده. ولا یحزننا او چرې به نه غمجن کېږي ویرضینا او رضا به یې ټولې بما اتیتهن کلهن په هغې احسان سره چې ته ورکوې دي ته د خپل طرف نه ټولو ته دستا معاشره ده ګران کار دی انبیاء ولستړی شه کله به جنگونه او کله به جهادونه او کله به دا د معاشرې مشکلاتو نه الله ورته داسې ووایي نو والله یعلم ما فی قلوبکم دا جدا خبره ده. الله وی ټیک دستا زړه کې به یوې سره مینه زیاته وي دوره به نورو سره نه وي د پاغې د الله نه نیسي که نه الله پوهېږي په هغه څو چې ستاسو زړونو کې دي بې اختیاره خبرې الله په هغې پوهېږي نو نیسي هم ځکه نه چې وکان الله علیما حلیما ځکه الله په هر څه باندې پوهېږي او ډېر لوی صبر یې دی. حکم یې مخکې ذکر کړ چې څلور قسمه دي دا الله تعالی جایز کړي دي څلور قسمه اسے وہ پابندی کی خودا لا یحل لک النساء من بعد ندی رواستا دا پار نور زنانا پس دا دی سلور قسم نا چی ذکر شوی من بعد دا من بعد مانا بچر دا سنکو خوا چی پس دا دی نهو بی بیانو نا نا اکر اب یا نقصان را دی ذکر اگر دا نهو نا دا پاس ام کری دی کنا بیا من بعد خو په دې ځای کې بیا پاغې عملو نه شو کنه نه من بعد معنا به داسې کوو چې پس د دې څلورو قسمونو نه نو په دې څلورو قسمونو کې ډېرې ځایږي مهاجراتې به ډېرې ممهورات ډېر کېدی شي مملوکات وینځ ډېر کېدی شي هر څومره چې خو چې د دې قسمونو نه بار نه وي دا معنا چا کړې ده ابن جوزی نقل کی دو بی ابن کعب رضی اللہ عنہ او دا ضحاک نا دا زرا مانا دا فخانے مانا دا چمرات دا دینا دا ہو چمین دا حضرت شیخ نواری دنو ناشنا را تحکارا شو چگواری چی دا زاننے اکڑا کو دا سبا ناشنا ماناو لگی دا پسڑی باندی ولی مخ کی چیسا جلانین و بیزاوی منویلو ناغی کی خدو رسنو کنا نمون تا بزکا خبر ناشناخ کارو چی دادو دا کم زین اوکڑا اگا بیا خب زی سیوا کنا خوا چی دو بی ابن کعب نا نقلی صحابی دے او دا زحاک نا تابعی دے دا سی معنائی کنا پس دا دی سلور و قسم نا دا مطلب ولان تبدلا بهن من ازواجن او نه به داسې کوې چې دی به نه بدلی دا چې اوس کومې ستا دي که نه دی به نه بدلی په نورو سره ولن تبدل بهن من ازواج ان با بدل کے اخلی ددی پر عوض کے نوری بیبیانے ولو عجبك حسنهن اگر کتا لڈیر تعجب در کی داغی حسن او خائص پیغمبر تعجب ور کی ہو دا حکم دا اللہ رب العزت لکھا بولے انسان بھی کنا ولو عجبك حسنهن دا گورا صحابیات و مقام لکھا ذکر بمونگا دا صحابیات و پا عمل باندیو ما عمل کو چیغی سکری دی اب زمون دا پار دلیل رست و راضی کمون دا سفر پار دی معلومات کو نو دا دین بے کو نو چی داغی عمل مونگ تا معلوم شی کنا نو که داغی مقابلہ کے ارسنگا حادیثی خواہ مونگ نشو آستے تکہ صحابیات و عمل چرے کنا دا خود امت دا پار او بی ازواج متطہرات اللہ معاملکت یمینک ہم اگر اغچ وینزی وی او مالک ستا پلاس کے راشی مالک شی خیل آستا نا اغا ارسنگا چی بیا اغی کے من نشترے کو وینزو کے من نشترے خو دا تقسیم خبر ہے چستا ارسی پا تقسیم کے کنا دا غیر دی سرس تعلق نشترے وکان اللہ علا کل شیر رقیبا یقیناً سے اللہ پار سبان نے نگاہ باندے دا آخر کے ادب سے مومنان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حق کے چگورا ددڑیر خیال ساتھ ہے ادب یہ کہ احترام یہ کہ بے دبی دنو نشی گورے عظیم الشان پیغمبر دے نہ بے دبی نور سنوا خدا کا وادیو کو حضرت زینب نو دیکھیے لکد حد نہ زیادہ ڈوڑے کڑے ولیمہ نبی علیہ السلام با حضرت انس توی چیزا لخلق راولا نو خلق براتلو ڈوڑے وے خورا راتلو بس ختم شنو آخری او ڈل را لنو آخی بیا ڈوڑے او خورا خو بیا ناستو خبری شورو کڑے اوخ نا وقت او مازیگر نو نبی علیہ السلام با لار بار نو چرا بغی نو آغی با آغسی ناستو نو بیا با لار چکری بے اولے گولے نو چو بے کاتو نو آغی با آغسی ناستو نو دا لکا حکم دا پردے نو کنا دقا وقت کی حکم را آگے نو خوا آغی خو لار بار او حضرت انسوی چزو رات لما نما یوخ پا دا درشل نراب دن نکڑا بل بار و نبی علیہ السلام وی ہاں حجاب پردے زوڑن دکڑا یہ حکم را رہے ارست را دیا و حکم نتیز ہے کہ مومنان تا عدب خوچ پیغمبر متنگ رہے کنا چی تو عامم اخر نبس بے پاس ہے کنا یا ایو اللذین آمن و ایمان والاو لا تدخلو بیوت النبی مداخلے گے کوٹو دا پیغمبر تا الا یؤذن لکم مگر چتا اس تو اجازت اکڑی شی لا طعام دا طعام او دا مل مستیا دا پارا نبی آزے غیر ناظرین انعاہو و دور مخ کی امز ہے چلا پخشوی نہیں ہوتا سلار شی ناسی انتظار کوئے نا چکل پخشی ہو تیار شی نبی آزے غیر ناظرین انا ہو چنے تاسو انتظار کو ان کی داری پخلی تا انا پخلی تا ویلشی مخ کے مزے چبیا تاسو ناسی انتظار کوئے ولیکن اذا دعیتم لیکن کلا چتاسو ابل لشے فتخلو نزے داخل شے فیذا طعمتم کلا چتوام اخرے فانتشرو نبس بیا خوری گئے زے زے خپل کورونو ته زے دی ولا مستانسین لحدیث مداخلے کے دزیر پار چتا سو رغبت پیدا کے خبر اتا چل تک تا خبر یادش او بیا اخلاصی گنا نبی علیہ السلام تو تکلیف ام علم تا ہو سوک دانش وی لچ زکنا سادر سنڈا دز ہو سوک علم تا نشی وی ولی ان ذالکم کان یؤذی النبی، یقیناً دا کار پیغمبر تا تکلیف ورکی، فیستحی منکم، اغستاسو نحیا کی نتاسو تنوی، واللہ لا یستحی من الحق، اللہ خود چا پروان ساتی اغا تذکا ہوئی کنا چی بیاب کی نیما خبریم شروع کری دی، واللہ لا یستحی من الحق، اللہ باک نکی دا حق خبرینا بیانی بے حق خبر خو بیانی کنا. ہاں ٹھیک دا، چکل استاؤ ضرورت پیش شی اور بی بیان نس ضرورتی کا نا ساجتی او ضرورتی نبا ردری کے ہو آوازو کے کا نا چدا ضرورت سے داشے پکار دے غاڑے تے نا دقا سمان نا دا خودن نتلل نشتا ویزا سال تمون نمتان کل چتا سو دینا سغوانے سامان فسألوهن من وراء حجاب نغوانے خو آخواد دیوالنا آخواد پردینا پتہ لگے چ زنانو سر خبر کل من ندی کلی دکت المن ندی خا چیز پردینا آفلی نو خبر سر کولشی سبق ویلشی من وراء حجاب زنانہ آواز عورت نہ دے تو زنانہ سرود عورت دے کہ گانے مانوی کا بنا رہے اس آواز داری عورت نہ دے دی دینا پتہ لگے میں ورا حجاب ذالکم اطہر لقلوبکم دا کار دیر پاک والے دے ستاسو دا زلنو اے ناری نو و قلوبہن نو دا دی دا زلنو چلا کم حکم کو دی کی دزرون رو دیر صفائی دا یو ادب و توخو چی بغیر دی اجازت نمزے او چی توعام خوراکوشی نبیازے خوری گئے او کی نعمہ بل ادب و تخی اما کان لکم ان تؤذو رسول اللہ ندی جیس تاسو دا پارے چی تکلیف ورکے دا اللہ پیغمبر تا اس قسم ولا ان تنکحو ازواجہو من بعدہ ابدا ان بچر دا سے کوئے چنی کہو کہ دا بی بیانو دا سرا پس دا دنہ ہمیشہ بس دے حرام کرے گا نا یو خدا گا وجہو چی مین دی و طویلوی چی داستا سو مین دی دی دا تحریم پو وجہ کنا چنی کہا حرام دا وجہو دا بل دا وجہ دا چی دا پیغمبر نکاح پا موت سر نماتی گی دا دا گا پا خصوصیت کیو خصوصیت تے د نور خلق نکاح خود مرگ سرمات شکا دے مور شو کاغا مڑا شو التا قیامت کے بیان زان لنوے نوے کاری از پیغمبر نکاح پا نکاح دے نسنگ بد آغا زواجو سرم نکاح جائز شی دی تنری کتلی چیسل خبری دا دو دی خوا چیغا امہات تی مین دی نسکا نکاح حرام اور نبی علیہ السلام نکاح پا موت سر ندی مات شوئے نزکا نکاح حرام نسوئی ویدہ پیغمبر جواندے دے کنا از جواندی باندہ دا خوزی سرخو نکاح نکی کنا ویدہ دیکم دیلی دلی دی چتا سم خبرت نوی نکو چرتا جی تا شیطان خبر اینا بوی نتو تی مولانو پا خوادا سوئے خوا ویدا ولی دا پیغمبر دا بیمیانو سر نکاح حرام ویدا ذکر چی اغا جوان دے دے کنا دا دی علم و خب دنیا کی دی تینکات چی دا قرآن خکاروی لی دی کستا قیاس تساجد تے چی نس موجود انو قیاس کی تا خو نس دے چی ولان تنکہو ازواجہو من بعدہ ابدا نس قطعی دے محکم دے دا نسخ پا گیرو سشتے نزکا چی ابدا نیے پی مہر لگاو کنا ان ذالکم کانا اند اللہ عظیما یقین انداکار دا اللہ پنیز باندے دیر لے گنا دے ان تبدو شیئن یخلقو کتا سخکار خبر کریں او تخفوہو یا ذنکی سساتیں دیر منافقانو کنه چیغی وی چی نبی علیہ السلام وفات چی نو دا خو دیر شیری وی یو باکی زمان شی بلو بستا شی دا قصه بیا کولی اللہ وی گورا زتاس پی جنما کتاسو پخلی سوائے که بزنو کیم زدن خباری مخا فین اللہ کانا بکل شین علی ایمان یقینا اللہ پارسبان دی پوئی گی دا وست دو دا حجاب دا پردی حکم دل تراغے دا کم دے دا بیخی اگر آخری چی دی تخلوت ویلشی چی او زنانہ دا او زن لے کمرہ دا دی کمرہ کی چی دا ناس تای نو دی لسوک تلیشی دا نا نو پینز قسم ہے پینز تنیش مار لی چی بس دی جازت چی تاو دا بل چانا دا وارے گورے خواہ سمر نقصانات چی پیدا کی گی نو بس پا قرآن عمل نشتا نو تو ویگن دا یا تو ندی نازل شوی زنانا چی خپل کامرہ دا ای کنا پا خواہ کنوی نوز خوشتے کنا زن لے کامرہ دا و زن لے سامان دے و مستقل زن لے جرند دا دقی کامرے تا چی کل آغا پا کی ناستای نو سو دا چای اجازت شتے دا پینزو تنو لا جنا علیہن نشتے گناہ پا دی باندی فی آبائہن دا دی پلاران پلار دن نتلیشی ولا ابنائہن نا دا دی خپل زامن ولا اخوانہن نا دا دی خپل رونا گناہ نشتا دی پلیشی ولا ابنائے اخوانہن نا او نا دا دی روی رونا اجازت تیوتا ولا ابنائے خواتہن نا او ندی خرینا دقا دینو دی ناوی سر لکنائی بوتا وایو کنا دی سر پل پلار تلیشی ددی کمری تا حق اشتا زامن تلیشی رون تلیشی ددی روی رون تلیشی خرین تلیشی باس ماما گاناو تروناو لی وروناو ہر سے تناوی استو دی سر چبل سوک نہیں کنا مدد دی چا اجازت نشتا بغیر دی ہاں چی کل بار ناستی پسہن کی ناغی کی خوبیا مخ کی ترشیو کنا اگی کی بیا سخرانو اگا بگشتا دی جس عمر صورت نور کی ذکر شیو ولیکن پا کمرہ کی دبل چا اجازت نشتا دا باقیدہ بیلی کلی چی بغیر اجازت آنا منع ہے اور اسلام دیر زبردست دین دی کنا خواہ ولا نسائهن ان نور زنان ارسم رچی مسلمانانی اهن ویل دی بارے دی سرا دا کمرے تا مشرک حضم نشت لے اجازت نشتا مسلمان بزی ولا نسائهن این دوا عیسائینا کرسچنا دا نشت لے ولا نسائهن ولی مسلمانان زنانا ولی نشت لے زکا آغا دیر دشمنی دی چلنے سے نقصان بجوڑ کی بیا بے خلق و تصیفتوں نے کہی چدا سے و آغا سے و نقصان جوڑ سے کرنا دیکھے خصدا مطلب نہیں چاہے لدل قتل حرام دینا دیکھے نور نقصانات بیا کرنا وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ہاں کچھر ددیخ پلی ونزی کرنا تاغیم تلیشی و سرا آغا چی مالکان شوی لا سن ددی پخواب ونزی وی کرنا آکارنگی بیا خوچ وین زیدن اوکا ایمانی راوڑی کنی راوڑی اگل امان تندی مراد قطعن واتقین اللہ اے بی بیانو دا اللہ نیرکویم ان اللہ کانا علا کل شین شہیدہ یقنن چا اللہ پا ہر سبان دے حاضر ناظر دے اللہ حاضر ناظر دے ورے کتو ایچی سوک نشتا دا عقیدہ ویستا پا اللہ باندے خفی غمبر نا ساغ پیر او غوث نا اللہ حاضر ناظر دے اور مخ کے مومنانو باندے اللہ رب العزت او ملائکو صلاة ویلیو چی صلی علیکم و ملائکتو اللہ تا سبانی صلاة یعنی رحمت نازلی برکت نازلی بخنیز تقیدے صلاة تے کنا دل توسط پیغمبر پاک حال بیان ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شکا چے اللہ و دا ملائکو صلات وائی تو پیغمبر باندھے دادی تو بولے سولات ہوئی زکوئی چڈیر لے کاری دنیا کے اوکا دلا دن یہ خور کو دمر پ تکلیف نو دمر پ مصیبت نو پل ملک و کل تین پاتشو پل خلق تین پاتشو پاگی تے ان کا تو دا خلق دا طرف نہ پاگ باندھ سمرا وحل و ٹکل و بد رد و مجنون و ساحر و شاعر ہی کار سے چاہوے پل منزل تاغذان رساؤ کا نفا میرا دا آفرین لائق نہ دے صفتن لائق نہ دے زکا اللہ ویچے زپیم صلات ویم آفرین ویم اور ملائکم پہ آفرین وائی پیغمبر باندھے علی النبی صفتن کئی تعریفن کئی مکہ ذکر نشو شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ و سراجا منیرا تا کیا اکڑا دا صفتن اللہ انکڑا دیتا آفرین ہوئی کنا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما تاسم صلاة وائے پا دی پیغمبر باندی اور تاسم سلام کوئے پا دی باندی سلام صحابہ اکرام ہوئی چھ سلام خمون پی جنو السلام علیکم نو کیف الصلاة صلاة سنگوائی نبی علیہ السلام ویدہ مانز کسو ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ابی اللہم مبارک دعوائے کنا دغا صلاتی علی دا پیغمبر تعلیم وغیتا چی صلات دغا دے وہ صلات بل سو شیر ہے دا پیغمبر غیر کرے دے دا زانے صلات و سلام جوڑ کری دی الصلاۃ والسلام علیکا دا کم صلاتو اسی زانتا عاشقان دا پیغمبر وائے دا غا صلات خطا سپری خودو ننور محبت پیغمبر سرسنگی محبت خدا رتوی چی دا غا سنت دا غا تابداری کا نا صحابو تا پوسکر نبی علیہ السلام ورتوی چی دا غا صلات چی دا مانزکی وائے بل صلات کنشتا ان الذين يؤذون الله ورسوله بشكا كسان چې ضرر ورکی په الله تا او پیغمبر د الله تا الله ته ضرر ورکول څنګه یې دا غزه حکم خلاف ورزی دا احکام دي کنه څوک پابندی کوي دا الله کلام دی بیانې چې دا څه کوي دا څه کوي پورا د هر خبره حکم یو کو کنه ها پنځه تنه او خوچ دې اجازت شته نو څوک یې مانی راجواله یې جوړ کړی هر یو راضی دی خو نه دی ویلي د دې د خاوند خبره نه ده کړې چې د هغه وروڼه د هغه پلاران پلار او د هغه زامن او د هغه خوریونه د هغه رویرونه دوی پکې دا پرخنه یې کړې هلکه خو قرآن د دې یاد کړي چې د دې لار ددی رور ددی زامن ددی خوریونا ددی رویرونا ندی پکی اغا خپلوم را جمع کی علیکا ستا اغا نیا دی ستا رویرونا داغی سکی گی ستا خوریونا داغی سکی گی ستا رونا داغی سکی گی اغی کی خوارو رشتا نشتا دی دی دا پرخ نکی ہو قرآن گوره اضافت کرده هر یو سره هننا هننا هننا ویلی دی چه دی دا یا دو کنه جو سدی جدی پابندی سوک نکی نو یعزون اللہ کرانا دے اللہ لے ضرر ورک داغا حکم خلافی ہوکا کنا تھا ورسول او داغا پیغمبر لهم تکلیف ورکی لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرتی اللہ پا دی لعنت کرے پا دنیا کیوں پا آخرت کیوں اگیو دا لعنت نچرے اوزگار نشی کنا طول عمر رسوا زلیل مختورن وعدلهم عذاب مهینا و تیار کرے دید پار عذاب رسوا کون کے دے خود پیغمبر پاک پا حق کے ہوئے او دا اللہ رب العزت چی حکم خلاف ورزی مکوئے اس دو مومنانو پا حق کے ہوئی کاغ ناری نہیں ہو کزنانی نوی چی گوردی تا ضرر مرس آیا خوا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات او کسان چی تکلیف ورکی مومنانو ناری نولا مومنانو زنانولا اول پاغی کی صحابہ کرام او صحابیات تھی اب کیا اول لکھا چور اگی پس سوائے ما بغیر مکتسبو بغیر دس گنان چی اگی سکڑی ندی او تاسو اور پس لگیا ہے سو گناہ و تنشت دے تاسو پس لگیا رو پسی دقا سے ہر مومن مسلمان بندہ ناری نہیں ہو کہ زنانی چیغی تا نقصان نہیں ہوتی اور پس لگی آئی تو چیدہ سوکینو داری سس زادا اللہ فقد احتملو بہتانا دیخو دیر لوی دروغ پزان باندی بارک للوی سمم مبینہ و گناہ کاران دیر لوی گناہ پزان باندی چی مسلمان بندہ پسی خبر شورو کرے کیا کہ پکی نہیں گورے تھا بولے نبی علیہ السلام ویدیو کچری پکی نو غیبت تے نہ جوڑ شو او کنی پکی نو بہتان تے نہ جوڑ شو تو کمی او کی ثواب دے زوالا گناہ دی کنا تھا دا حکم نازل شاہ وقت چی انسوی چی بس نبی علیہ السلام ماتوی چی خپمر آڑا باس اپردے زوالان دکڑا آکم آیت نازل شیو دا یہ قل یا ایوہ النبی و پیغمبر پاک قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین او آیا دی خلو بی بیانتاهم او دی لونتاهم او تمام او زنانا او دی مومنانتا یدنینا علیہن من جلابی بہن چیدی رواچی پا خلو زانونو باندے غلویلی پڑونی جلابی با جلباب آلوی لی پڑون راوا چی باس ددک قوخ نسطر شو نو دیده که مونگ صحابیاتو عمل داسی معلوم کرده چی نبی علیہ السلام ورطویلیو چی حج کوئے کنا دا دستانی لرکے دا جرابی لرکے او دا نقاب دا مخنا لرکے نو دیو تولی ویلیو زکر چی غیبا اچول کنا کچی رنے چول نبی اسنگا حکم بیوتا کوا نبی علیہ السلام چی دے حرام پا وقت کی با دا دا مکاوے اغیبا قول نزکے وطوی چی دے حرام پا وقت کی مکاوے نبت دا اغی عمل منگتا دا سپاتی لکنا چی دا اغی دا سطر و پردوا چی مخت نقاب او لسونو تا دستانی خفو تا جرابی دے عمل اقل صحابیات و عمل زمان دا پار دلیل لکنا ذالک دا حکم چراغ ادنا ان یعرفنا دا ډیر نږدې دی چې دی به پیژندل شي دا حکم راغی نو نور خو ازادي وه نو چې کله دی به تلی نو په خپله پیژندې شوې چې دا د مسلمانانو زنانه دی وګوره ورته وایي نوی کار یې وکړو هغې ته دا نوی کار ښکارېده ښه یې پړونی واچولو ټوکې به ورپورې کولې او کنو ادا بیگمی دی کنا ظالمان خلقو نصبری دو دو مومنان و زنانو پس بے لا سلو خبری بے کولی نو اللہ رب العزت ہوئی چی اول خوب دی پا دی صبر شی چی پوشی چی دا دو مومنان و مسلمانان و زنانو دی چی دا لولی پڑونی چولی نو بس پا دی با صبر شی اگر چر صبر نشو پا دی باندی نو بس تو خوش ارتتلی نی زبا تا تاویم چه وست پا دی ورش وست ورش خواه چلو سراو کا چه سنگ دی پا بدر که دی نور سراغ سی با دی پی ورواچوم کنا ذالک آدنائی و رفنا دا پردان دیر نزدی دا چه دی با پی جندلی شی پا طول زنانو که فلا یعزین ندی تبا ضرر نشی ورکولی خلق با پوشی چه دا مسلمانانو دی او ازادی دی وینزی ندی دکا وینزی تا حکم نو یا وینزا واغی دا ازاد و پشانتی پیخی کولی پرونے چا پیر کڑے و ازان انغار لے و حضرت عمر وی دا غفلانے ندا وی دا کنا نو کوڑے والا را خلاصا کوئی وی لگخی تزان دا حرو سر برابر اتتشبہین بالحرائر تا دا اغا الفاظو اتتشبهین بالحرائر تداسل سرزان صاحبه اغید پاردا حکم نو. وکان اللہ غفور الرحیم او یقینا اللہ بخشش کون کہ دے مہربان. لئن لم ينتهي المنافقون کچرے من نشو دا منافقان دے خپل عادتنا. والذین فی قلوبهم مرض او غزون نمبر اغا منافقان چی بزرنو کی مرض دے یو خالص منافقان چی اغیو بالکل زن باندھ لے بل بولے عبداللہ ابن ابی وغیرہ معتب ابن قشیر دا خلق ابل دا سو چی داغی ایو کل دلتو کل بالتو دا شک دوانا نوتو چی را دی خذی کا اغی خذی ندی تفی قلوب مرضن ہوئی خواہ. والمرجفون فی المدینة او دغا اٹکل خبری کو ان کی خلق پدی مدینہ کی دا دری قسم دی پچھر دید اخفل عدت نمنا نشو لنغرینک بهم نزب تار او چت کم پدی باندی ثم لا یجاورونک فیها بیا ودیتا سرا مدینہ کی پاتی نشی گاون کے الا قلیلا مگر دیر لگو ملعونین دی باندی با لعنت کڑی شوی اللہ طرفنا اینما سقفو کم دے چلی دیشی منتیشی اخذو نیولی وشی و قتلو تقتیلا او پاغذے و قتلو لشی دمرا سختی با سرکی گی بیا دا حال لینا اللہ مومنان لدمرا عزت ور کردے اسم فقہاوی دا حکم دے کچرت دا سی سوکو چغید مسلمانان و زنانو تا سو سیرہ پی حکولا کنا او تنگولی اکول نو حکم دے چی گورے و تمام الا پی مکوائے و قتلو تقتیلا اسلامی قانون برازی کنا خیری سنت اللہ فی اللذین خلو من قبلو دا طریقہ دا اللہ گور قانون و تاوے خوا دا خود اللہ قانون دے او دیر مخلوق پدی عمل کرے دے دا طریقہ دا اللہ دا پاغ قومنو کی چی تیر شوی دی مخی تبا نمومی دا اللہ طریقی لرا بدلی دل مسئلہ بیانی دا دیر ضروری کنا ندا سے مسئلہ پا منافقانو دیر بدل لگی دی ناغیو پا کی دا بلسو تا پوسکو وی قیامت بکلی دا سی ظالمانو خوا ذکر دا سوال دل تمینز کرا گی کنی دا دی سوال مخی سر سر مناسبت دی خدا چی بدا سے مسئلہ بیانے دنو اغی وزر سبل سے تپوسو کو چی دا خبر ختم شی پاتی شی تپوس کی استانا خلق و پا حق دا قیامت کی تو تو آیا بے شکا علم دا دے اللہ سر دے وما یدریک لعل سا تکون قریبا اے پیغمبر تو سشی خبر کرے دا قیامت پا حال ستا دا پارس رابطشتے چھتا دا قیامت نظام خبر کی اخیر کم طریقہ و لار دا چھتا با خبر شی سشی پوکتا لرا چھ شاید چھ قیامت بڑیر نیز دیوی ان اللہ لعن الکافرین بے شک اللہ لعنت کرے پا کافروں او تیار کرے دا دید پار جہنم چھ ہمیشہ بی پاگی کہ ہمیشہ لا یجدون ولی ولا نصیرا نبم میزان دا پار سوک دوستان مددگار یوم تقلب وجوههم فی النار دا غروز دا چالولی رالولی بشی مخوند دی پور کین یو ڈاڈا پا بل ڈاڈا ادی بچی غی ہوئی سبوی یقولو ناوائی بیا لیتنا افسوس دے افسوس دے منگل راسا افسوس دے اتوان اللہ و اتوان الرسول اس پوشو خواہ کاش چی منگ دا اللہ خبر من لے امونگ دا پیغمبر خبر من لے ولی اس ویخش کنا خواہ چی شاٹو نے والا ورکلو نو یلہ ویخشو وی اتوان اللہ و اتوان الرسول اس دا تخدے و رسولیات شو تا چی دا دی تابداری نو کولا دنیا کی نو نور دا چا تابداری دی کولا نو اس الوی کنا خواہ وقالوا بوائی ربنا اے رب زمونگا انا اطوانا سادتنا مونگا خود دنیا کی تابداری کروا صدا اخپلو مشرانو سردارانو سادتنا دا خپلو سیٹانو سادتنا دا غی کنا دنیا پر سرمایہ دار وکبراءنا روح المانوی هم العلماء دا تنا علماء مراد دی خواه یو دا دنیا جٹ خلقو ناغا سادتناو کنا اشراف خلقو خانان نوابان داغی بس ناس بوتنو داغی نے داغی غلامی کولنو وکبراءنا اصفقی کبیرانو اغوی علماء تینا براد دی علماء دا خلقو ہو صرف جامع بدلوا فاضلونا السبیلا منگے گمراہ کو جو صحیح لارینا ربنا اے رب زمونگا ترخاص دا تکو آتیم زیفین من العذاب ورک دے خلق تا دوچن عذاب چنور لسور عذاب ورکے ندید داغی عمرہ ڈبل عذاب ورکا ولعنهم لعنن کبیرا یا اللہ لعنتو کبدی باندے لعنت دیر لوئی اس وقت خیری کے دنیا کی خدا ستا مشران وستا سیبان حتی وہ تکتا پورتا کی دیر دا خپل علم بیزتی دی کولا دا علم بیزتی دی کولا چتا اللہ علم در کرو حتی با دی جتان و خلق تناسوی اوغی تب لاس پنام باندھی خو لاس کو سینا باندھی خو چی جی جی لا چل جائے کو تاو گو رہے کن لڑشے تاسو دا دن بے عزتی اوکڑا دن جامع دا سے اب اس تیرا کنا خا چو جامع دا سے نا نبیار سے چکول کول بے او دے پلے دا دن جامع اس تیرا نا چیغی تاسو اکسپک گوری نا دن تاو اسپک گوری دا ډیر لوی ظلم دی دنیا کې ولعنهم لعنن کبیرا بیا به تخیری کوي قیامت کې دا آخر کې ادب ذکر کوي څنګه اول کې ویلو چې ان نبی اولا بالمؤمنین پیغمبر مؤمنانو ته خپل ځان نه ډیر خو ګونیز دی نو ادب کوي احترام کوي یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تکونو کالذین آذوا موسی مکی گئے پشاندار بنی اسرائیل چ تکلیف ورکڑے موسیٰ علیہ السلام تا تاسو دی پیغمبر لے تکلیف ورنکے دو موسیٰ علیہ السلام تکالیف خودی رو کنا گورے او دا تکلیف ورکڑے چی مونتا اللہ تعالیٰ و خیارن اللہ جہرتن دا سمرل بے تکلیف پیغمبر نا دا سوال سو کولشی بنی اسرائیل بس نازولی انو دیم والا تکلیف ورکڑو چی پی اولار روانو او خلق اولی دو چی غواگانو تپراتونو دیوی چی یا موسیٰ جعل لنا اعلان کما لهم آلہا اے موسیٰ علیہ السلام منگتا تا دا سی خدایان وایی دا لوی لوی اخکری ندی دا سی منگلو گو رخا کما لهم آلہا دا ام تکلیفو چی اوات ناسا لوی اختور زلا پلشو نو بنی اسرائیل اولگن دسخی عبادت شورو کن آغی و تا سمر تکلیف رسید لیو کن کوئی طور تے بوتلیو نو جوڑل تکی پہلے مرگ راوستو موسیٰ علیہ السلام یواز پاتشو بیا فریاد شورو کن اللہ تنو کاللزین آزاو موسیٰ دیر ضرور تکلیف ہوتا نور بدنامی پی لگولی چدکی مرض دسو قدرت قدرت دیا مرض دے ایوی ذکر دا سے پٹ گردی چدا دے بیمار دے کا نفع دا اللہ ہوئی دا طولنا میں پاک خبر رہا اللہ مما قالو موسیٰ علیہ السلام اللہ پاکو ساتو داغنا چی دی سویلیو عرصے چی و سویلیو اللہ دا غصف صفائی اکڑا اگر کنا تکلیف ہو انا مرض ہوئی سنو وکانا عند اللہ وجیہا او دے دا اللہ پر نسبان دے دیر معزز یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو دا اللہ نو یرے گے وقولو قولا سدیدا او وینا کوئے وینا دیر درستا وینا کوئے دیر رشتیا بیان خلقتا یصلح لکم اعمالکم اللہ بستاس عملون صحیح کی پدی عقیدے سرا پدی تقوا سرا او بخنو کی تاستا دو گناہنو امیتو اللہ و رسولہو فقد فاز فوزا عظیما سو کو چد اللہ تابداری کی او دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر تابداری کی نو کامیاب شو پا کامیاب ایلوی سرا انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال یقیناً منگا اڑان دیکھو اللہ ہوئی امانتو پاسمانونو باندے و پسمکو باندے او پغرونو باندے چی دا امانت تے واخلے قبولیے کے فابین ان یحملنہا نگو راسی ظاہری معنی دادا فابین ان یحملنہا دی انکارو کد دی دا برداشنا کہ اللہ من دانشو اغسطے دانشو قبلو لے دی انکارو کہ اللہ و تامانت پیش کو فابین ان یحملنہا وحملہ الانسان اچھے انسان پر آئے کن اگر برداشت کو انہو کان ظلوما جہولا دن ظالم و جاہل جوڑ شو داولی کہ اگی انکارو کو چمنگا اللہ داستا امانت نشو چتو لے منگا انکار کو ناغی ظالم و جاہل نشو وحملہ الانسان او چہ انسان قبول کنو انہو کان ظلوما جہولا دے ظلوم و جہول جوڑ شو آیات کی دے اشکال لے نو فسرینو سجوابو نکڑی خود اس پو فتح اپوانشی سدزان ہے سو سمے جنگو لے دے بہتر جواب دا اغد چی خازن مدارک او دا سی سراج المنیر دے گئے او حضرت شیخ ویلیو چی گورا حمل ندل تکی اوچا تولی کنا یو شی پا سرکول او پا شاکول دی دا حمل ویلی چی خویو حمل عام دی دا ہر سو لکا اللہ وی قیامت کی بدی دا گناونا پا خپلو شاگانو باندی راڑولی رازی با یحملونا وزارو ملا ظہوریم پیٹی یو حمل دا پیٹو دے اگر زان لشی دا خوچتولو تویل شی یو حمل دا امانت تے دا زان لشی دے حمل دا امانت ستوی امانت بوجھ کے دل پا یو سری باند چی امانت پی بوجھ شی دیتا حمل الامانت وی او چی امانت پی بوجھ نشی کنا ناگیتا ادا دا امانت وی صورت مائدہ کی ترشیو ان اللہ امرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اللہ حکم کی تاسو چې امانتونه ادا کړئ کنه ادا یې کړئ چې څوک یې ادا کوي نو هغه ته ادا د امانت ویل شي او چې بجا بوج شي راګیر شي په کنده تحمل امانت ویل شي بوج شي په نو معنا دلته کې دا ده یقینا مونږه پېښ کړو امانت خپل فلزمواری پاسوانونو باندې چداغی مناسب او لائق وا فزمک باندې چداغی سره لائق وا فغرونو باندې چاغی سره مناسبو فابینا انواری انکارکو ان یحملنا هذا خیانت کولنا چلم بچره په خیانت نکو دا په مونږ بوچ کیږي نه واشفقنا منا او د خیانت نه ډیرو یریدو خیانت نه چې مونږ په دې کې خیانت نکو وحملها الانسان او چې لشتینک پراره نو بس دبا کی غٹ خیانتو کخا وحملها الانسان دوئی ورگا چه ده خیانت چل ده توخیو نو انو کان ظلوما جهولا دزن ظالم و جاہل زکا جور شخا کورا سی خودیر راغلی سورہ حج کے انتیر شکنا چلم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والجبال والنجوم والشجر دار اغلی طول اللہ تسجدی کی نو کلے خیانت کرے دغم یو امانت تھے کنا چیری اللہ تعجزی کئی کنا آسمانوں نے ام کئی زمکیوں کئی نورس پوگمے ام کئی ونیوں کئی سٹوریوں کئی ٹولو اچھا انسان نہ خبر رہا لنو دے دو قسم شو و کثیر من الناس و کثیر حق علی لگا اگر خبر رہا کنا خواہ بل داد سورت حامیم سجدہ وراشی اول سم آیات تے دیکی ویلی چا اللہ حکم کو اسمانون تا عظم کو تا چا ایتیا تو آنو کرہا چا زورت سائم ناغس شیک خواہ یا کنی خواہ قالتا اتینا توائعین ناغیوی چا اللہ ولی بام نی خواہ منگا بالکل ستا تابداری کو خواہ قرآن خدا غی دا حال بیانی چا غی بالکل تابدار دی عقید اللہ امانت برداشت کرے دے خیانت پکے نہ دے کرے کوئی انسان پکے خیانت کو دی بدبخت انسان دی مشرک انسان وحملہ الانسان انہو کان ظلوما جہولا یقیناً دی انسان نہ ظلوم جوڑ شو جہول تے نہ جوڑ شو ولی اب داسی چی سرد علم نہ بے خیانت کری نہ ظلوم شو کرن ایا با نپوئی دنو کڑے بے انو جہول شو تا دو کس بے ذکر کو اور قرآن اس پر خپل تفسیر کی کہ دا ظلم و جہول یہ چاہتا ہوئی یار دا دیتا ہوئی کنا گورا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ناقبت بداشی چلا بعذاب ورکی دی منافقان سڑولا و منافقان خزولا ادی مشرکان سڑولا و مشرکان خزولا دا ظلم و جہول کا چلا خیانتوں نے پکے اوپر ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات اڈیر لوے رحم بو کہ اللہ پا مومنان و ناری نو باندی و مومنان و زنان نو باندی وکان اللہ غفور الرحیم او یقیناً اللہ بخشش کو ان کے دے مہربان سورت سبا